bra. Tack. Hej och välkomna till Min Prata, programmet där jag, Magdi Saleh, pratar om allt mellan himmel och jord. Och jag tänkte på en gång faktiskt sätta igång och prata om lyhördhet. Det är nämligen så att jag sitter i min lägenhet och spelar in för tillfället och jag hör mina grannar bråka ganska högljutt. Jag vet att en av mina grannar är en man. Och jag tror att han faktiskt bråkar med sin flickvän just nu. De har ett ganska het argumentation skulle jag vilja säga. Och då tänkte jag på det där med lyhördhet. Jag har ganska många vänner som bor i ganska lyhörda lägenheter. Bland annat några som, men till exempel att man hör det här när folk går på toaletten och kissar, eller man hör när folk vänder sig i sängen, eller när folk sjunger i duschen. Och då, för mig, jag är väldigt glad över att jag bor i studentlägenhet, och jag är väldigt glad faktiskt att man inte hör så jättemycket. Ibland kan man höra klackar i korridoren, men för det mesta så är det uthärdligt. Det är bara på lördagskvällarna som ibland stereon kan gå på ganska högt. Men efter 22 så är det ganska tyst. Väldigt förvånansvärt när man bor i studenthem. Det trodde jag faktiskt aldrig skulle hända. Men jag är ju lite av en farbror också, så att det där kan ju störa mig. Men som tur var så gjorde det faktiskt inte det. Hur som haver, det här med lyhördhet. Jag bor ju ute på, eller jag växte upp ute på landet. I ett hus bland kossor och får brukar jag säga. Men det är faktiskt så. Det är inget hittepå. Jag gjorde det. Så att det här med lyhördhet, det är så himla främmande för mig. Och jag vet inte, det känns väl inte riktigt som att man är ensam. När man är ett hus, då är man i ett hus. Och då är man ju bara i det där huset. Och är man ensam så är man ensam. Men när man är i en lägenhet, då är man i ett hus med många andra. Så när du står liksom bredvid en vägg, då kan man tänka sig att en halv meter ifrån dig, eller typ 40 centimeter ifrån dig, ja, det är ju nästan en halv meter, så jag förstod inte varför jag gjorde så sådär, men så står en annan människa. Det tycker jag är jätteläskigt. Jag är ju inte van att bo i lägenhet, så att det är lite så här, jag vet inte, men man känner sig out of place lite. Det där med att det finns människor runt omkring en som eventuellt hör när du skränar för fullt och sjunger eller vad du nu gör. Eller har sex för den delen. På tal om det, jag hade över en i min lägenhet. Och vi hade sex. Och det blev ganska högljutt. Och jag bara tänkte, herre Jesus, hoppas att ingen hör. För att skriker man så tror jag, eftersom jag kan höra dem när de nu argumenterar ganska högljutt där inne, då kan jag bara tänka mig hur väl de hörde mig den kvällen, eller oss den kvällen, för att det är faktiskt så att jag skäms nu. Det är väl inte så att det har kommit på tal, och det är väl inte så att jag har fått några blickar. Det är inte, jag ser inte mina grannar så ofta, det är väldigt sällan jag ser en skymt utav dem. Men jag vet inte, jag hoppas verkligen inte, men när personen skulle gå då så täckte jag för, de har ju ett sånt här kikhål, så täckte jag för kikhålet så att de inte skulle se eller tro någonting. Jag vet inte, jag känner mig lite paranoid. Jag tror man blir det lite så här när man är ovan. Men jag menar, man måste väl ändå, det var ju innan klockan 10 och då är det bestämt att det faktiskt ska sänkas volym. Så att det är väl okej. Och då är frågan liksom, vad är okej? Är det okej att ha högljutt sex? Är det okej att skrika och skräna? Är det okej att spela heavy metal liksom från liksom 21:59, men så fort klockan blir 22 då blir det liksom, då blir man stenad till döds. Ja, jag vet inte. Jag är väldigt ovan. Så att jag tänkte, folk kan ju få höra av sig om de vill. Vilka som nu finns där ute och lyssnar. Det här är min första prata, så att mitt klientel kanske inte är så himla stort. Men de som vill höra av sig kan i alla fall höra av sig på minprata@gmail.com. Nej, förlåt, det blir fel. Jag är så ovan att säga det på engelska. At betyder ju snabela för guds skull. Vi tar det på svenska istället. Minprata@gmail.com. e-adressen om man vill ställa några frågor eller har några kommentarer på det här med lyhördhet, så återkommer jag senare i veckan eller kanske faktiskt nästa vecka. Jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig om det ska gå en vecka mellan praterna, men jag känner, jo, det ska det nog få göra. Nu jag gör ett så här spontan impulsivt beslut. Ja, det är en vecka mellan praterna. Punkt slut. Och så är det med den saken. Hej. Vill prata.